segura que no era penal i es desfala conversa igual que el sucre del tallant. Bon dia. Hola, bon dia, sóc l'Alan i us presento les meves companyes, la Carme i la Jessica. Entre els tres farem el programa matinal de ràdio. Vinga, de bon, que ja és dilluns i hem de treure l'energia per arribar el divendres. Ei, Alan, desperta, que hem de començar el programa. Comencem pel temps. Avui, quan venia cap a l'escola en el tren de Hogwarts, he vist al diari que faria un temps increïble. He vist que farà un bon dia, però amb una mica de fresqueta. Fantàstic. Ara jo us parlaré del boníssim menú degustació que tenim al menjador de l'escola. Per s'afortunats que es queden a dinar, de primer macarrons a la bolognesa. De segon tindrem croquetes de rosquí amb amanida i de postre fruita del temps, com ja s'esperava. Esperem que us vingui de gust. Els aniversaris d'aquesta setmana són els últims abans de les vacances de Setmana Santa. Felicitem els següents alumnes, que seran un any més grans. Lleó García de P4, Aitana Part del 4A, Laia Part del 4B, Antonio Rojas de primer, Berta Serrano de primer, Candela Morales de 4B. Moltes felicitats a tots! Endavant la música! Anys i anys, per molts anys, ara una per molts anys. Anys i anys, per molts anys, ara dues per molts anys. Anys i anys, per molts anys, ara tres per molts anys. Volem que el supertupassi, músics fori les apaguis. Anys i anys, per molts anys, ara una per molts anys. Alan, sisplau, vés a fer la migdiada i deixa de cantar, que la resta de cursos han de treballar a les classes. Us recordem que aquest dijous us faran entrega de les notes de segon trimestre. Us desitgem sort. També us recordem que el divendres per la tarda ballarem davant de les nostres famílies als balls de la primavera. Fins aquí el nostre programa de ràdio Primavera. Sí, ja sé que us trobareu a faltar, però nosaltres som de sisè i tenim moltes coses importants que fer. Que passeu unes bones vacances, si no ens veiem. Si vols unes vacances de primera, no vinguis a l'escola primavera!